50% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 30 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W tym tygodniu kolejny krok harmonogramu szczepień przeciw koronawirusowi. Podejrzaną zabójstwo 10-letniego chłopca w miejscowości Kozłów usłyszał 4 zarzuty. Aleksiej Nawalny ponownie złożył pozew przeciw rzecznikowi Kremla. W tym tygodniu rząd przedstawi kolejny krok harmonogramu szczepień przeciw COVID-19, poinformował rzecznik prasowy rządu Piotr Miller. Według danych Ministerstwa Zdrowia łącznie wykonano prawie 6 milionów szczepień. Piotr Miller dodaje, że harmonogram szczepień jest aktualizowany na bieżąco. Wszystko jest uzależnione od liczby dostaw szczepionek do kraju. W związku z tym pod tym kątem harmonogram na bieżąco jest aktualizowany. W tym tygodniu zostanie zaprezentowana jeszcze jego zaktualizowana wersja, jeżeli chodzi o kolejne tygodnie. Rzecznik rządu mówi, że w pierwszym kwartale założenia Narodowego Programu Szczepień zostały zrealizowane w szerszym zakresie niż przewidywano. Eksperci przedstawili dodatkowe analizy dotyczące szczepionek firmy AstraZeneca. Europejska Agencja Leków publikuje swoją ocenę w przyszłym tygodniu. Chodzi o opinię na temat przypadków zakrzepowo-zatorowych, które pojawiły się u osób zaszczepionych preparatem tego koncernu. Niecałe 2 tygodnie temu unijna agencja poinformowała, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. Europejska Agencja Leków nie informuje o przebiegu spotkania z grupą hematologów, immunologów i ekspertów do spraw medycyny sercowo-naczyniowej. W oświadczeniu, które otrzymałam, napisano, że opinie ekspertów, jak również dodatkowe analizy przypadków zakrzepów krwi w unijnych krajach zostaną wzięte pod uwagę przez Europejską Agencję Leków, która swoją opinię ogłosi w przyszłym tygodniu. Szefowa agencji Imer Cook kilka dni temu mówiła, że na razie wniosek naukowy jest jednoznaczny. This is a safe and effective... To bezpieczna i skuteczna szczepionka. Korzyści płynące z ochrony ludzi przed COVID-19 przewyższają możliwe ryzyko. Szczepionka nie jest związana ze wzrostem ogólnego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Szefowa Europejskiej Agencji Leków dodała, że liczba takich przypadków u zaszczepionych osób nie wydaje się być wyższa niż w całej populacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Grzegorz P., podejrzaną zabójstwo 10-letniego chłopca w miejscowości Kozłów w Małopolsce, usłyszał w miechowskiej prokuraturze 4 zarzuty. To zarzuty m.in. zabójstwa 10-latka, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń o 13-letniego syna, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie obrażeń u byłej partnerki. Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, mówi, że mężczyzna został przesłuchany, przyznał się do czynów, których dotyczą zarzuty i składał wyjaśnienia. Jednocześnie z jednej strony nie potrafił wyjaśnić powodów, dla których dokonał tych czynów i do końca, jak gdyby nie pamięta też tego przebiegu, nie chciał zabić chłopców. Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledztwo w sprawie tragedii w Kozłowie przejęła prokuratura okręgowa w Krakowie, natomiast krakowska prokuratura regionalna przyjrzy się poprzednim postępowaniom wobec mężczyzny. Aleksiej Nawalny ponownie złożył pozew przeciw rzecznikowi Kremla. Przetrzymywany w kolonii karnej opozycjonista podkreślił, że Dmitrij Pieskow naruszył jego godność i zawodową reputację. Pierwszy raz skargę w tej sprawie lider opozycji złożył w listopadzie. Wtedy sąd oddalił pozew, wskazując w nim błędy proceduralne. W październiku ubiegłego roku rzecznik Kremla stwierdził w trakcie spotkania z dziennikarzami, że Aleksiej Nawalny współpracuje ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych. Wypowiedź była komentarzem do oświadczenia opozycjonisty, który obarczył odpowiedzialnością za zamach na niego prezydenta Rosji. Prawnik współpracujący z politykiem Wiaczesław Gimadi potwierdził powtórne złożenie pozwu i poinformował, że dokument zawiera te same, co poprzednio żądania. Aleksiej Nawalny chce, aby Dmitrij Pieskow przyznał, iż jego ubiegłoroczna wypowiedź nie była zgodna z prawdą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana słonecznie, tylko na południowym wschodzie chmury i tam może spaść deszcz. Najcieplej na południowym zachodzie, tam 21 stopni, najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 6-10. Trójka. Program trzeci. Wanna see a show? You wanna see a show? Oh, Okay. Let's start this show. Right now. Sufit się kruszy, spada. na bezsenną noc. Nowe nagranie Janny Forbrot otwiera dzisiejszą audycję i daje powód do poważnych podejrzeń, że kolejna płyta wokalistki, która śpiewa wyłącznie własne piosenki, jest coraz bardziej realna. Renata Szewczak realizuje dźwiękowo, Magda Trzaska jest wydawcą, a przed mikrofonem Leszek Adamczyk. We wtorek po północy zapraszamy na Dym na wodzie. dobre gitarowe dźwięki, prawda? A cała reszta też nie najgorzej zrealizowana. To zapowiadany od dawna album dwóch gitarzystów. Adrian Smith jest muzykiem sławnej grupy Iron Maiden. Nieco mniej znany, Richie Kotzen, grał w zespole The Winery Dogs, między innymi. Wspólne dzieło tych dwóch gitarzystów z pomocą kilku kolegów z muzycznej branży to 9 nagrań zanurzonych w klasycznych brzmieniach hard i blues rocka. Dym na wodzie. Audycja muzyczna zwykle we wtorek po północy, ale następne wydanie tej audycji będzie miało charakter świąteczny i odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o północy właśnie. Z piątku na sobotę świąteczny dym na wodzie. Zapraszam Państwa. Na dzisiaj wydanie wtorkowe po północy. Nie jest moim zamiarem dokładanie Państwu o tej porze do i tak skołatanych głów ponurych wieści, no ale bez płyt konwidowych to w tym sezonie się nie obejdzie. Tak nazywam na własny użytek płyty o pandemii traktujące albo nagrane w warunkach, jak to się mówi, popularnie reżimu sanitarnego. A ten album spełnia oba te warunki. Baby, put on your mask. Oh, baby, put on your mask. Don't make me have to ask. Just go and put on your mask. It's not a difficult task. So go and put on your mask. Now, baby, take off your clothes. 'Cause you know your papa knows that you are not one of those. So baby, take off your clothes. Don't make me have to ask for you to put on your mask. If you put on your mask, it's gonna be alright. I'm gonna love you all night. Baby, put on your mask. So baby, put on your mask. Don't make me have to ask. Don't wanna stay that ass. It's not a difficult task. Honey, put on your mask. Now baby, let's go home. 'Cause that's where it's going on. We can party in the ball, girl, and watch the birds at dawn. No, I won't have to ask for you to put on your difficult task. Don't make me have to ask. Don't wanna spank that ass. So baby, put on your mask. Now baby, put on your mask. Now baby, put on your mask. Cha cha cha. Kochanie, ściągaj wszystko, ale załóż maseczkę. No, takie teraz pisze się piosenki. Ta jest pół żartem, pół serio. Pozostałe już takie wesołe nie są. Popa Chaby to bluesrockowy wokalista i gitarzysta z Nowego Jorku. Swój nowy album nagrał praktycznie sam, właśnie ze względu na obostrzenia sanitarne. Do tego teksty piosenek z albumu Tin Foil Hat niemal w całości dotyczą kwestii związanych z epidemią COVID-19. No i to nie są obserwacje zbyt optymistyczne. Bourbon, I think better still. would stick a needle in my vein if I thought it would do me well. But I'll just sit here and write this song about another day in hell. Another day in hell. Inside this present, I must say is sublime, but I won't complete my sentence until I've done my time. Time has ceased to motivate as far as I can tell, and the hands of time are standing still. Another day in hell. And another day, a month goes by, time is standing still. I could drink a pint of bourbon, I think better still. I could stick a needle in my vein, thought it would do me well. But I'll just sit here and write this song about another day in hell. Another day in hell. In hell. That's right, welcome to hell, ladies and gentlemen. If you look to your left, you'll see your third grade teacher, your Cub Scout master, the local parish priest, and every damn politician who's ever existed. Step right up, no waiting. For the small price of $1, you can enter the gates of hell. Another day in hell. Popa Chubby obserwuje Stany Zjednoczone w czasach epidemii, no i wnioski wyciąga niezbyt wesołe. Tinfoil Hat to nie jest może wybitna muzycznie płyta, ale ciekawa ze względu na tematykę piosenek i okoliczności jej powstania. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i teraz niespodzianka, bo czy spodziewaliby się Państwo, że w naszej audycji zagości Suzy Quatro i to z nową płytą? Motor City died in a freedom fight. Underneath the fires on a restless night. Oh yeah, set the sky alight. Black and white and blues down a dead end street. Cocktails hitting shoes in between the beat. Oh yeah, we can feel the heat. Oh yeah, we can feel. Suzy Quatro, gwiazda glam rocka z lat 70. wciąż jest czynna muzycznie, studyjnie i estradowo. Ja widziałem jej występ. 5 lat temu wystąpiła na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No jak na taki wakacyjny, plenerowy koncert poziom był zupełnie wystarczający. Publiczność przyjęła ją bardzo ciepło. W ubiegłym roku Suzy Quatro miała zaplanowaną poważną trasę koncertową. To miało być około 100 koncertów na całym świecie, no ale wszyscy wszystko z powodu epidemii przepadło. Suzy i jej menedżer ponieśli poważne straty finansowe, ale niezrażona tym artystka zaczęła pisać i nagrywać nowe piosenki, które złożyły się na album The Devil in Me. Obok tradycyjnych rockowych utworów na płycie pomieszczono także nieco bardziej refleksyjne nagrania o czasach izolacji i braku ludzkiego ciepła. It's another day. It's a wake-up call. Just another day staring at the wall. I fly thought to thought, walk room to room. I ain't got no sunshine to lift this gloom. I got the isolation blues and I'm singing all alone. Got these isolation blues and I'm sinking like a stone. Another day in this twilight zone. Another goddamn day in this life unknown. Jest trochę śmiechu, ale to taki śmiech przez łzy. Suzy Quatro, Isolation Blues. I tyle dziś, proszę Państwa, płyt konwidowych, choć mam przekonanie, że one jeszcze w tym sezonie będą powracać wielokrotnie. Nowy album firmowany przez Stinga zawiera stare piosenki zebrane pod wspólnym szyldem duety. I zaczyna się pięknie, bo tym najnowszym nagraniem z Melody Gardot. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment.

makes no sense. There's only one voice that comes to your defense. The jury's out, and your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if that's one guy, just one guy, who played down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it. Duże pieniądze nie zawsze pomagają i mamy na to rozliczne przykłady, no ale też nie zawsze przeszkadzają, jak się okazuje, w powstaniu zgrabnego muzycznego dzieła. Ostatecznie piosenkę It's Probably Me z filmu Zabójcza broń 3 podpisano na soundtracku Sting z udziałem Erika Claptona, no a David Sanborn i pozostali muzycy musieli się zadowolić sutym honorarium. Tymczasem Sting i Clapton spotkali się zawodowo co najmniej jeszcze raz w 1997 roku. Szefem projektu był tym razem inny, znany gitarzysta. So yes, I like it. If I look so, what's That's the way you do it. You play that guitar on the TV. Well, that ain't working. That's the way you do it. You money for nothing and your cheeks for free. Yeah, money for nothing. Wiele jest takich nagrań, w których Sting występuje w chórku praktycznie, a Clapton na drugiej gitarze. No a tak to było właśnie. Obok Marka Knopflera, jego zespołu, wspomniany Eric Clapton i Sting na drugim wokalu. Historia jest następująca. 15 września 1997 roku w Londynie największe ówczesne gwiazdy brytyjskiego rocka wystąpiły na charytatywnym koncercie. Dochód przeznaczono na pomoc mieszkańcom karaibskiej wyspy Montserrat, zniszczonej przez wybuch wulkanu. Wcześniej gwiazdy rocka latały tam na wakacje, a potem także do pracy, gdy George Martin, ten od Beatlesów, zbudował świetne studio nagraniowe. Na Montserrat powstał m.in. album Brothers in Arms zespołu Dire Straits. Na wspomnianym koncercie w 1997 roku pojawili się Paul McCartney, Elton John, Sting, Phil Collins oraz bardzo wtedy zaprzyjaźnieni Eric Clapton i Mark Knopfler. To zapraszam Państwa teraz na występ Erica Claptona na tym londyńskim koncercie w 1997 roku. Eric zaczyna solo, potem będzie fantastyczny duet jego z Markiem Knopflerem na drugiej gitarze, no a na koniec występ w pełnym składzie z Philem Collinsem na perkusji. This is a song I wrote in Antigua a few years ago in a tropical storm, and I was looking at Montserrat. It looked beautiful then. So you've gone beyond your means, best laid plans are out of me, and all your fears unspoken. Lord, how will you get through this night with your dreams departed? And who alone will comfort you? Only the broken hearted. Sweet revenge spoken in the twilight, it is gone. To live in lies with no escape, Lord, I would rather be alone. I press my fingers to the wood to tell you of my dreams, songs from olden time, to keep the love light gleaming. 'Cause there's a place where we can go, where we will not be parted. And who alone will enter there? Only the broken heart.